wam pójdzie na zdrowie. Północ to program Trzeci Polskiego Radia w kalendarzach środa, pierwszy dzień lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie o zarzutach dla pięciu osób w sprawie reprywatyzacji w Warszawie usłyszeli je m.in. stołeczny prawnik i były urzędnik ratusza. Trzy osoby podejrzane o kontakty z państwem islamskim zatrzymane w Berlinie. Zdaniem policji mężczyźni chcieli przejść szkolenie terrorystyczne. Europarlament będzie decydował, czy ukarać szefową francuskiego Frontu Narodowego. Chodzi o słoną karę finansową. Pięć osób z zarzutami w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Usłyszeli je warszawski adwokat, który zajmował się sprawą zwrotu działki w centrum stolicy wartej 160 milionów złotych, były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu, jego rodzice i jeszcze jedna osoba. Rzeczniczka prokuratury regionalnej we Wrocławiu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, Anna Zimoląg, tłumaczy, że zarzuty dotyczą głównie dwóch obszarów. Pierwsze zdarzenie to jest zdarzenie korupcyjne, natomiast kolejne to jest zarzut oszustwa na szkodę spadkobierców polskiego generała, który w wyniku działań wojennych po wojnie znalazł się w Londynie, a później w Kanadzie. Chodzi o generała Tadeusza Kasprzyckiego, który po wojnie nie wrócił do kraju. Nie wiadomo, czy ktoś przyznał się do zarzutów. Wrocławska prokuratura do 6 rano ma czas na złożenie wniosków o areszt albo inne środki zapobiegawcze. Niemiecka policja aresztowała w Berlinie trzy osoby podejrzewane o bliskie powiązania z bojownikami z tzw. państwa islamskiego. Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku 21, 31 i 45 lat. Oskarżono ich o planowanie udziału w szkoleniu terrorystycznym na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie śledczy zastrzegli, że nie ma przesłanek mówiących o tym, że przygotowywali oni zamach w Niemczech. Parlament Europejski domaga się od Marine Le Pen zwrotu 300 tysięcy euro, które zostały sprzeniewierzone. Jeśli szefowa francuskiego Frontu Narodowego ich nie zwróci, to jeszcze dziś może zapaść decyzja o nałożeniu na nią kary finansowej. Słonej kary 7 tysięcy euro miesięcznie. Beata Płomecka. Dochodzenie wykazało, że Marine Le Pen w latach 2011-2012 płaciła swoim współpracownikom z Frontu Narodowego z przyznanej z Europarlamentu puli pieniędzy na utrzymanie biura w Strasburgu i w Brukseli. A takie finansowanie partii z unijnych pieniędzy jest niezgodne z prawem. Władze Parlamentu Europejskiego zażądały więc zwrotu całej sumy. Marine Le Pen odmówiła. Uznała, że to działanie motywowane politycznie, zwłaszcza przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, w których będzie jedną z faworytek. Teraz Europarlament poinformował, że w związku z odmową nałoży karę finansową na szefową Frontu Narodowego i w inny sposób odzyska pieniądze. 7 tysięcy euro miesięcznie ma być potrącanych z jej pensji i różnego rodzaju dodatków. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dwaj funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa oskarżeni o zdradę i współpracę z CIA. Jak informuje agencja Interfax, szef jednego z wydziałów Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Siergiej Michajłow, a także jego zastępca Dmitrij Dokuczajew mieli przekazywać tajne informacje amerykańskiej służby wywiadowczej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji Interfax nie wiadomo, czy kontaktowali się oni z CIA bezpośrednio, czy przez pośredników. Wcześniej obaj funkcjonariusze zostali aresztowani pod zarzutem zdrady państwa. Rosyjskie media informują, że łącznie w tej sprawie do aresztu trafiły cztery osoby, a kolejnych osiem figuruje w aktach organów śledczych jako podejrzewane. Niektóre portale zwracają uwagę, że aresztowany szef oddziału Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego podejrzewany jest o związki z grupą hakerską Shaltai Baltai, która ma na swoim koncie włamania do skrzynek poczty elektronicznej. Między innymi premiera Dmitrija Miedwiediewa, wicepremiera Arkadija Dworkowicza oraz urzędników administracji prezydenta, Ministerstwa Obrony i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pierwszy dzień lutego w ciągu dnia z zachmurzeniem dużym, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami na południowym zachodzie i północnym wschodzie słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie od minus 1 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. 6 minut po północy. Jacek Hawryluk. ACH i Bartek Chaciński. Wydanie 220. Tak. Wszystko się zgadza. hch@polskieradio.pl to jest w tej chwili najlepszy adres. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. A dziś do godziny pierwszej, w pierwszej godzinie nowości, takie płyty, które już się pojawiły, które pojawią się za chwilę. Natomiast po pierwszej dzisiaj spotkanie z pewnym amerykańskim zespołem, który w którymś momencie swojego życia opuścił Amerykę i przeniósł się na stary kontynent, dokładnie do Brukseli. Później ich losy były już bardzo różne, natomiast my zajmiemy się tym pierwszym okresem, ponieważ zupełnie niedawno pojawiła się reedycja ich pierwszej płyty opublikowanej w roku 1980. A ten zespół to... Taxi do Moon. Ale najstarsze nagrania będą w pierwszej godzinie. Tylko, że to będzie jako opakowane jako zupełna nowość. Nagrania, które mają tyle lat, ile ja mam. O, tak powiem. Tak? Tak. Chociaż może głos dzisiaj świadczyłby o tym, że jestem jeszcze starszy. Ale to halo, są pozostałości halo. Z tego zeszłego tygodnia. Halo. Ja już nic. W zeszłym tygodniu byłeś sam? W zeszłym tygodniu byłem sam. Nie, w zeszłym tygodniu byliśmy chyba razem. Tak, już, no to czas szybko minie w takim razie. Dobrze, rzeczywiście 2 tygodnie temu byłem sam i już w żaden sposób się nie wymówię. Także dzisiaj w jakim stanie dotrwamy do godziny drugiej, tego nie wie nikt, ale zaczynamy bardzo przebojowo. Oh, Tak, dzisiaj zaczynamy i chciałem powiedzieć, że to najbardziej przebojowy utwór, który pojawi się w dzisiejszym zestawie, ale to nie będzie do końca prawda, bo jeśli zostaną Państwo razem z nami do godziny drugiej, to przed drugą przygotowaliśmy taki utwór, który Bartek nuci przy goleniu, nawet wtedy, kiedy wysiada mu głos. To jest utwór, który nawet był na liście przebojów trójki, moim zdaniem. Zaraz tak? Sprawdzę, ale muszę się upewnić, ale jeśli tak, to w 85 roku tak było. Tak. Ale nie zdradzamy jeszcze tajemnicy. Zaczynamy od dżentelmena, który znany jest jako Son, a to jest tak naprawdę Christopher Taylor, który powraca ze swoją drugą płytą. Zapowiedzi tej płyty już się pojawiły, single wcześniej też, chociażby Konrad z listopada, a to jest ten utwór, który rozpoczyna jego najnowszy album, Renen, a jednocześnie ostatni single wydany przez 4AD. Taką muzykę teraz się wydaje. Jeśli chodzi o single, to jest dobra płyta, ale jeśli chodzi o zawartość niesinglową, to jest chyba trzeci singiel. To mam duże wątpliwości, muszę powiedzieć. No ale rzeczywiście, to, jeśli chodzi o pokaz tego, co wydaje 4AD w tym momencie, to nie jest zła próbka. Nie jest zła próbka tego, co wydaje 4AD, a to, co wydaje 4AD, to bywa bardzo różne. No ale przede wszystkim bywa bardziej popowe niż takie bardziej mainstreamowe. To w ogóle w tej chwili chyba o niczym nie można powiedzieć w muzyce. Ale bywa bardziej muzyką środka niż to, co było... To, co 4AD proponowała w latach 80. na pewno. Tak, no wtedy to nie był środek, zdecydowanie. A Christopher Taylor to jest taki artysta, który wychował się, zdaje się, w Londynie. W tej chwili jest związany z Wiedniem, ze sceną elektroniczną, nagrywa dla 4AD. No i to wszystko, co wiąże się z takim elektronicznym soulem, elektroniką, z duszą, tak bym powiedział. To jest ta uliczka, w którą chociażby ostatnio zmierza także James Blake. Czy to jest dobra droga? No to o tym się przekonamy. Na razie słuchamy singli. Kwadrans temu mieliśmy w trójce o Agnieszce Osieckiej. To ja cię teraz tak zapytam. Co łączy Agnieszkę Osiecką i kolektyw You Know Me Records? Nie mam pojęcia. Kolektyw, wytwórnię płytową bardziej, no ale to grono też jest takie bardzo przyjacielskie grono. Saska Kępa. Saska Kępa łączy Osiecką z You Know Me, a raczej You Know Me z Osiecką bardziej. Bo You Know Me to jest też z Saskiej? Tak, to są sąsiedzi, Sasty sąsiedzi. Można o tym przeczytać zresztą w nowym numerze Gazety Magnetofonowej. Opowiadają o tym, jakie imprezy urządzają na Saskiej Kępie właśnie, w Warszawie oczywiście, na Saskiej. I You Know Me Records to jest wytwórnia, która wraca co jakiś czas u nas. Ona prezentuje, jest kilka nurtów w You Know Me. Jest taki nurt już zdecydowanie klubowy, muzyki, którą się gra, no po prostu, żeby potańczyć w klubie. Ale jest też taki nurt, który gdzieś się mieści jako trudno klasyfikowalny w HCH, mam wrażenie. I do takiego nurtu należy epka, która się ukazała dokładnie wczoraj. 31 stycznia. Epka wykonawcy, który się podpisuje jako Zura, Z-U-R-A, ale tak naprawdę był znany bardziej dotąd jako Papa Zura. I wspólnie z ojcem Karolem tworzyli taki duet DJ-ski Soul Service. Soul Service to w ogóle jest taki rodzaj marki, towarzystwa znowu, które przechowało pamięć o polskim funku i soulu przez ostatnich kilkanaście lat, co jest, myślę, że dużą zasługą tego towarzystwa. No ale oczywiście przechowali tę pamięć, grając stare płyty, miksując je z nowymi płytami tanecznymi i tak dalej, remiksując. Natomiast płyta Zury, ta epka, to są trzy utwory autorskie jak najbardziej. I brzmi to bardzo ciekawie i tak powiedziałbym eklektycznie. Trochę jest tu troszkę wpływów hip-hopowych. Jest trochę jazzu, który się pojawia choćby poprzez obecność Gerarda Lebika, który gra na saksofonie. W tym utworze, który dla Państwa wybraliśmy. Papa Zura miksowali Papa... Papa Dance? Nie. Papa Dance. Papa Dance, chociaż ze sceną taneczną są związani, to Nie przypominam sobie, ale może tak. No może państwo o czymś wiedzą, o czym my nie wiemy. Zawsze w takich sytuacjach proszę pisać hch@polskieradio.pl. Ale już teraz nie papa, tylko po prostu Zura. Zombie, czyli taki podejrzewam zombie z Saskiej Kępy. Zura, czy też to był Zura w towarzystwie Gerarda Lebika z epki zatytułowanej po prostu Zura, która ukazała się właśnie nakładem You Know Me Records. To jest dostępne w postaci elektronicznej. Jak znam życie, wkrótce pewnie będzie w jakiejś fizycznej, najprędzej na winylu. Zombie. Zombie, tak. To taki tytuł. Może powtórzmy jeszcze raz tę zapowiedź, bo jesteśmy proszeni o to, żeby te zapowiedzi były jeszcze dłuższe. To była Zura, to był Zura. i Epka. Nie, nie, nie, nie powtarzajmy tego wszystkiego. Biegniemy dalej. Playlistę znajdą Państwo w stałym miejscu oczywiście na stronie hch.wordpress.com. Natomiast my mamy kolejną propozycję. I to jest też propozycja z Bandcampa. Ostatnio no, tych nowości, ja już wspominałem o tym, że początek roku to jest mnóstwo płyt, które się ukazują niezależnie wydawane przez różnych artystów, często w postaci cyfrowej. Często to jest później nadrabiane jakąś taką fizyczną postacią płyty, ale mamy w cyfrze album Bedwetera. I ja długo nie wiedziałem w ogóle, o kogo chodzi. Jakaś kolejna płyta rapera, który się mieści gdzieś w takim modnym kręgu cloud rapu, czyli takiego rapu, który wykorzystuje, który kreuje atmosferę hipnagogii, czyli atmosferę snu, atmosferę taką odrealnienia, jaką mamy w różnych gatunkach muzycznych. Taką atmosferę, która się odnosi do oczywiście jakichś różnych starych nagrań, ale no, jest też taką formą, powiedzmy, istnienia psychodelii w rapie po trosze. No i też jednocześnie bardzo formą bardzo emocjonalną i bardzo indywidualną. I cóż się okazuje, że ten Bedwetter to jest Travis Miller, a Travis Miller to jest dawniej Lil Ugly Mane. Artysta, którego myśmy, zdaje się, 2 lata temu prezentowali przy okazji takiego mixtape'u, który się wtedy ukazał, Third Side of Tape, który był no, chyba jedną z ciekawszych płyt w ogóle 2015 bodaj roku. No i teraz, potem jeszcze był album Oblivion Access, bardzo dobry. Potem dłuższa cisza i mamy album Volume 1, Flick Your Tongue Against Your Teeth and Describe the Present, który ukazał się właśnie podpisany już pod szyldem, no, tym nowym szyldem Bedwetter. Muzyka jest podobna. Teksty są, wydaje mi się, jeszcze bardziej osobiste i jeszcze bardziej naznaczone jakąś też jakimiś problemami osobistymi. To są problemy natury, problemy z używkami, problemy z alkoholem, problemy z życiem. Poważna płyta bardzo. Ale taka płyta, której się też jednocześnie z pasją słucha po raz kolejny. Zaintrygowałeś mnie, mówiąc szczerze. No to jak ciebie zaintrygowałem, to mam nadzieję, że może... Poważna płyta, słuchaczy. Poważne tematy. Słuchamy. Stup Lights, taki tytuł nosi ten utwór. Stoop light flicker, cause my eyes have closed, cause the bottle had gone, can't stop thinking as my mind on liquor, now my mind half gone, cause I wish I had a family, family ain't here cause I've been living wrong. Sitting watching stoop light flicker cause my eyes half closed cause the bottle half gone, stoop lights on stroll. Can't stop thinking as mind on liquor, now my mind half gone, cause I wish I had a family, family ain't here cause I've been living wrong. Puke in my mouth, I got used to the flavor. Face on the porcelain, photo engraver. Memories fade and they float in the air like dust casting shadows and sodium vapor. Waking up in situations, feeling like I'm living in suspended animation. Guess I'm still sober on occasion, and that's enough for me to rationalize liberation. Told you I ain't right, you knew it going in. Just shut the fuck up if you wanna be a friend. I don't wanna stretch you more than you extend. I don't wanna spit in the hand that you lend. I did it to myself, I get what I deserve. Thoughts in my head feel like a wrong nerve. I'm looking for an answer, I don't wanna hurt. But I just wanna sleep when I'm tired of the earth. Sitting watching stoop light flicker cause my eyes half closed cause the bottle half gone, stoop lights on stroll. Can't stop thinking as mind on liquor, now mind half gone cause I wish I had a family, family ain't here cause I've been living wrong. Sitting watching stoop light flicker cause my eyes half closed cause bottle half gone, stoop lights on stroll. Can't stop thinking as mind on liquor, now mind half gone, cause I wish I had a family, family ain't here cause I've been living wrong. Sitting watching stoop light flicker cause my eyes half closed cause bottle half gone, stoop lights on stroll. Can't stop thinking as mind on liquor, now mind half gone, cause I wish I had a family, family ain't here cause I've been living wrong. Bad Weather, czyli Little Ugly Mane pod trochę innym szyldem. Płyta nosi tytuł Volume 1, Flick Your Tongue Against Your Teeth and Describe the Present. I na razie można ją znaleźć też tylko w postaci elektronicznej, jak to często bywa. Miejmy nadzieję, że po tych pierwszych dobrych recenzjach, które zebrała, jakaś wersja fizyczna się też ukaże. W pół do pierwszej dokładnie, to jest 220 wydanie HCH i teraz wędrujemy do przeszłości, nie tak bardzo odległej, jak Bartek wspominałeś na samym początku, ale nagrania są o tyle interesujące, że właściwie nieznane. To była taka sesja, która odbyła się w roku... No dobrze, to już powiemy. W 1974 sesja zorganizowana dla wytwórni filmów dokumentalnych. No ale przy współpracy z Polskim Radiem, bo to też jest, tak, to jest historia Polskiego Radia, to jest również historia związana z Trójką. No jest to, dotyczy to wszystko bardzo ważnej postaci, która wtedy przygotowywała, pracowała nad muzyką, również muzyką ilustracyjną. I pierwotny plan był taki, żeby to była po prostu taka muzyka ilustracyjna do możliwego wykorzystania przy różnych audycjach, kronikach filmowych, dokumentach i tak dalej, i tak dalej. No i mamy z tego po latach płytę, która się nazywa Halo Venus i ukazała się po raz pierwszy. Te utwory zostały po raz pierwszy zebrane. A tak, głównym autorem jest Mateusz Święcicki. Tak, to nie jest tak, że to jest album odnaleziony, to nie jest płyta, która pojawia się teraz po latach. W takim zestawie te nagrania pojawiają się po raz pierwszy, ale ja powrócę do tego, do tej sesji, bo to była sesja dla wytwórni filmów dokumentalnych i tak naprawdę poza tymi nagraniami, które wtedy zostały zarejestrowane, zachowało się niewiele. Zachowały się dokładnie dwie kompozycje, które jako tak zwane dodatkowe utwory, jako bonusy również tutaj zostały dołączone. Mózgiem tej operacji był człowiek związany właśnie z tym miejscem, w którym teraz siedzimy, czyli z Trójką, tak jak powiedziałeś, Mateusz Święcicki. Ale poza nim występowała jeszcze trójka muzyków. Ryszard Siwy grał na organach, Krzysztof Potocki na gitarze basowej, ale najważniejszy, jak się okazuje, był perkusista Ryszard Szumlicz. Najważniejszy dlatego, że oczywiście legendami owiane są zakupy różnego typu instrumentów elektronicznych w pierwszej połowie lat 70., tych instrumentów, które do Polski docierały. Słynny pierwszy syntezator Czesława Niemena, a tutaj mamy syntezator Arp Odyssey, który trafia w ręce właśnie perkusisty Ryszarda Szumlicza, który go prezentuje Mateuszowi Święcickiemu. Wspólnie zaczynają się zastanawiać, że może ten Arp Odyssey mógłby imitować różnego typu efekty dźwiękowe przydatne do nagrań, batalistyczne, wojenne, rogi myśliwskie i tak dalej, i tak dalej. W końcu te jako źródła efektów tego instrumentu nie wykorzystują. No i Ryszard Szumlicz jest już tak zdesperowany, że w zasadzie chce sprzedać instrument. No i w tym momencie Święcickiemu przychodzi do głowy, że a może by stworzyć taką spółkę autorską w dziedzinie muzyki ilustracyjnej. I tak, co było dokładnie opisane później, rok później w Jazz Forum i co przedrukowują autorzy tej kompilacji z firmy Gad Records, tak narodził się najpierw zespół bez nazwy, a później grupa Arp Life, którą już znamy z kolejnych nagrań z reedycji dla Gad Records, no ale to jest takie preludium. Tak, później pojawia się nazwisko Andrzeja Korzyńskiego i ta historia już jest może dzisiaj nieco bardziej znana, ale te początki, czy też prapoczątki, to są rzeczywiście takie odkrycia, które po latach powracają. Zresztą słusznie tutaj komentatorzy wspominają, że być może bliżej tym nagraniom do archiwów radiofonicznych BBC, do tych bibliotek słynnych dźwiękowych, muzycznych, z których czerpano dźwięki do różnych reklamówek, podkładów, nie wiem, do programów telewizyjnych, do programów radiowych i tak dalej, i tak dalej. No, miejsce jest istotne, bo ta główna sesja zachowana to była właśnie wytwórnia filmów dokumentalnych i my dla Państwa zagramy najpierw dwie kompozycje właśnie z tej sesji, która odbyła się dokładnie 9 marca 1974 roku, czyli Weseli om sowie i Kosmiczny tłok, a później ten jeden z dwóch utworów zarejestrowanych w Polskim Radiu, które się zachowały i które tutaj zostały dołączone. Czyli wariacje na temat Falconeriego, już podpisane nazwą Arp Life. A ja tylko chciałem powiedzieć słowa na temat tytułów. Tam się pojawiają Weseli om sowie, jak ktoś pamięta dobrze komiksy z serii Kajko i Kokosz, to tam się pojawiali om sowie. Bardzo bym się chciał dowiedzieć, chyba już nie ma jak tego sprawdzić, czy to chodzi o tych samych omsów, plemię, które zamieszkiwało świat Kajka i Kokosza. A w jednym z kolejnych nagrań, jest tutaj w ogóle mnóstwo odniesień do science fiction, pojawia się polowanie na kurdle. I to jest z kolei odniesienie ewidentne do Stanisława Lema. Mhm. Więc mamy taką twórczość, krótkie formy ilustracyjne, kosmiczne, z nawiązaniami do ówczesnej polskiej popkultury. We'll be right back. Trzy razy formacja tworząca muzykę ilustracyjną pod wodzą Mateusza Święcickiego. Najpierw Weseli Omsowie, później Kosmiczny Tłok, a następnie wariacje na temat Falconeriego. To wszystko z płyty firmowanej właśnie nazwiskiem Święcickiego, zatytułowanej Halo Venus. A te wariacje mają jakiś związek z Andreą Falconierim? No właśnie tego też nie wiemy. Trzeba to być może też jest. Ja myślę, że to były takie tytuły nadane gotowym kompozycjom pewnie. Na zasadzie pytania, z czym ci się kojarzy ta kompozycja? No bo skoro to miała być ta uniwersalna jakaś muzyka ilustracyjna, no to pierwotnie to po prostu były miniatury bez tytułów. Tak sądzę przynajmniej. No ale GAD Records dopiero odkryli dla nas, mówię tutaj odkryli, bo to kilka osób zawsze pracuje nad tymi reedycjami GAD Records. Odkrywają dla nas po raz kolejny muzykę, o której istnieniu w ogóle nie wiedzieliśmy. To jest charakterystyczne dla tej wytwórni. No i bardzo, bardzo miłe. Bo... Bartku, pani Agata do nas napisała pomiędzy kawami. Ta pomiędzy muzyka... kawami, to jest dobre określenie. To ja dodałem. Ta muzyka to się nadaje do kolejnej części koszmaru z ulicy Wiązów, czy innego horroru lub ewentualnie mrocznego dramatu z akcji gdzieś w lesie. Zastanawia mnie, na czym ten pierwszy utwór z dawnych czasów był grany. To odpowiedzmy od razu. Ten pierwszy z dawnych czasów? Tak, na syntezatorze oczywiście Arp Odyssey przede wszystkim. Na perkusji, na organach Yamahy i na gitarze basowej. O, i to mamy po pełny prostu, skład. To jest pełny skład zespołu, tak. I mamy drugą płytę z serii reedycji God Records, która jest już historią znacznie bliższą i znacznie lepiej zdokumentowaną. Myślę, że też w dużej części znaną państwu nie tylko z radia, ale może nawet z telewizji. Wtedy to ja się urodziłem. Aha, dobrze, dobrze. To ty się przyznajesz do tego roku. Okej, będę pamiętał. Mikołaj Hertel. Dźwięki dalekiego świata. Muzyka zrealizowana w połowie lat 80. Czyli 10 lat później, tak? Tak mniej więcej. Mniej więcej. W porównaniu z tym, co zrobił Mateusz Święcicki. I mamy tutaj kilka zestawów utworów, kilka takich kolekcji. Jest tutaj kolekcja Zaczarowane Ogrody, jest kolekcja Lalki Barbie. Notabene uważam, że to jest płyta, która mogłaby się przydać Oldze Drędzie, autorce książki Duchologia Polska, bo to jest coś, co doskonale koresponduje z treścią tej książki. Opowieść o takim marzeniu o lalce Barbie, produkcie z Zachodu w latach 80. Tutaj jest jakby cały cykl utworów gdzieś dopisany do tego wszystkiego. Zresztą przy okazji autor płyty, Mikołaj Hertel, tłumaczy również, jak to się działo, że wówczas kompozytor polski, tworzący w Polsce, mógł sobie pozwolić na zakup tych wszystkich instrumentów na Zachodzie. Tutaj po prostu chodziło o różnego typu kontrakty, które muzycy mieli na Zachodzie. Podobnie zresztą opowiadaliśmy państwu, w bardzo podobny sposób swoje instrumenty kompletował Andrzej Korzyński na przykład. Tak, no była taka instytucja, która się tym zajmowała. Pagard, która wysyłała artystów za granicę. Oczywiście wcześniej należało odebrać paszporty i tak dalej, i tak dalej. Andrzej Korzyński też nam o tym opowiadał. To był cały proces. No ale dzięki takim wyjazdom można było zarobić pieniądze, chociażby na zakup instrumentów. I wśród wielu nagrań zgromadzonych na tej płycie mamy Marzenia dziewczynki z zapałkami, które wydały mi się najbardziej interesujące, bo to jest muzyka z nigdy niezrealizowanego baletu telewizyjnego, którą moglibyśmy teraz na parę minut przywołać. Ja tylko uprzedzę pytania o to, jakie instrumenty się pojawiają. To są kultowe instrumenty lat 80. Analogowy syntezator Juno 106 Rolanda, syntezator Yamaha DX21, czyli krewny słynnej DX7, syntezator Korg DS8, też no, tamta epoka, stałe wyposażenie, i jeszcze dwa urządzenia Yamahy, sekwencer i automat perkusyjny z epoki. Gra Mikołaj Hertel. muzyka Mikołaja Hertla z płyty zatytułowanej Dźwięki dalekiego świata. Marzenia dziewczynki z zapałkami. I co charakterystyczne dla epoki, oryginalnie znaczna część tego materiału wyszła po prostu na kasecie, której takim przetworzeniem jest, której okładki przetworzeniem jest okładka tego nowego kompaktowego wydania. Bardzo, bardzo ciekawa historia, kolejna z cyklu archiwów muzyki ilustracyjnej, bibliotek dźwiękowych polskich. To dodajmy, że Marzenia dziewczynki z zapałkami to dźwięki, które zostały zrealizowane do niezrealizowanego baletu telewizyjnego, a powstały w czerwcu 1986 roku. To już bardzo dokładnie. Całość na płycie wytwórni GAT Records. Teraz historia związana również z muzyką elektroniczną. Trochę pozostaniemy przez dłuższy czas pozostaniemy w kręgu muzyki elektronicznej. Ostatnio temat ten pojawił się przy okazji takiej polskiej realizacji muzyki do Metropolis, do filmu Metropolis Fritza Langa, filmu, którego 90-lecie obchodzimy w tym roku. Ta polska wersja przygotowana została w Szczecinie przez festiwal Sound Edit z udziałem między innymi Władysława Komendarka. I to tylko potwierdza, że ogólnie od wielu, wielu lat niemy klasyk kina, takiego futurystycznego kina opowiadającego no, historię z przeszłości i kina, które się niezbyt zestarzało, co ciekawe, czyli film Metropolis, wielka produkcja, superprodukcja przedwojenna, ciągle rozbudza wyobraźnię, rozbudza, inspiruje muzyków do tworzenia nowych wizji muzycznych tego, jakby miała brzmieć ścieżka dźwiękowa na nowo skomponowana. I w ten nurt się wpisał jeszcze przed śmiercią Dieter Möbius. Właśnie, bo tutaj kolejny wątek też artystów, których ostatnio żegnaliśmy, no przed tygodniem opowiadaliśmy państwu o jakim Lipcajcie, który odszedł, muzyku zespołu Ken i później także człowieku, który robił bardzo różne rzeczy z wieloma innymi muzykami. Powracamy do jakby tego trzonu niemieckiej muzyki lat 60. i 70., bo Dieter Möbius to na pewno jedna z tych absolutnie kluczowych formacji związanych chociażby z formacją Cluster. No i to jest ta sama scena, tak, ta sama postać z tej samej sceny niemieckiej. Zmarły w 2015 roku, dwa lata temu, w lipcu, w wieku 71 lat. W 2012 roku dostał takie zamówienie, propozycję stworzenia oprawy muzycznej właśnie do filmu Fritza Langa, z tym, że na żywo. I on podszedł do tego zadania bardzo ambitnie, tworząc sobie cały bank sampli, cały bank takich prefabrykatów, którymi będzie mógł i które wykorzystał przy graniu tej muzyki na żywo. Przy odtwarzaniu tej muzyki na żywo, tak jak to robią muzycy choćby składów jazzowych, dogrywając muzykę do obrazu. No ale nie zdążył zamknąć kwestii wersji płytowej tej muzyki do Metropolis. I ta muzyka została skończona dzięki pomocy Jonasa Förstera, muzyka berlińskiego, dużo młodszego, już po śmierci Dietera Möbiusa i wydana dopiero teraz w styczniu. Także no, długo zabrał cały ten proces. To jest, czyli od 2012 roku to jest 5 lat do premiery płyty. No i dwa lata od półtora roku śmierci. Rozumiem, że Jonas Förster po prostu zestawił te wcześniej przygotowane nie wiem, fragmenty dźwiękowe, sample, ten materiał, który wykorzystany był przez Möbiusa podczas prezentacji koncertowej. Tak musimy zakładać, że niewiele dołożył od siebie, że bardziej montował niż dopisywał. Nad wszystkim czuwała między innymi wdowa po literze Möbiusie, Irene. Byli w to zaangażowani również ludzie, którzy za życia Möbiusa współpracowali z nim muzycznie. Tim Story, John Lydecker. Także gdzieś wszystko, powiedzmy, zostało w gronie najbliższych współpracowników i rodziny. No ale muszę powiedzieć jedną rzecz, że ten materiał, za chwilę posłuchamy dłuższego fragmentu tej ilustracji, Tiffen Bannon, on brzmi dość nowocześnie. O tyle, że wykorzystuje elementy takiego języka muzyki elektronicznej już, powiedzmy, datującego się na drugą połowę lat 90., na XXI wiek. Dużo drobnych sampli, dużo drobin dźwiękowych w ogóle. Taka praca mikroskopowa nad dźwiękiem. Inspiracje, jeśli jakieś, to takie wtórne, może na przykład twórczością Owal albo innych niemieckich artystów ostatnich 20 lat. To nie jest coś, czego byśmy w pierwszej kolejności się spodziewali po legendzie muzyki elektronicznej lat 70. Także warto tego posłuchać, choć rzecz jest też ewidentnie dźwięczy w tym taki charakter ilustracyjny. To wszystko bardzo ciekawe, bo wspomniałeś o Owalu, czyli oni najpierw korzystali od niego, a później tak on jest, skorzystał tak od nich. Jest jakaś ciągłość też na tej niemieckiej scenie elektronicznej.